Nsalmilkom minn Campus FM nilqgħukom għal edizzjoni oħra tal-programm Kif ħadmu il-Malti flimkien ma' Dr. Charles Briffa. Ħankomplu nitkellmu fuq it-taqbiliet popolari u l-karatteristiċi tagħhom. Dawn huma dawk it-taqbiliet li ħarġu minn fhom poplu bla skola għal skopijiet ta' divertiment u ma' għamla ta' poezija tradizzjonali li titmexxa fuq motivi eroiċi u storiċi, argumenti tal-imħabba u talb qadim. Il-poezija tradizzjonali kienet taqbel mal-ħtiġijiet tas-soċjetà, mal-element erojku storiku li kien juri s-sentiment nazzjonali, mal-element tal-imħabba li kien juri s-sentiment personali u mal-element tar-reliġjon li kien juri l-irbit sfiq bejn it-twemmin u l-ħajja soċjali. Sewa, issa aħna illum se nkomplu billi nieħdu l-ballata ta' l-anja tal-auditur illi wkoll kienet x'aktarx ballata tas-seklu 18. U dana biex naqbdu wkoll ma' tarġuma l-oħra. Din il-ballata l-anja tal-auditur tagħtina ġrajja ta' mħabba li tintemm traġikament. Ġrajja hija sempliċi kif sa tisimgħu. Issa mara miż-żewġa ssir tħobb kavallier jaqbadhom żewġa u joqtola. Hija ġrajja sempliċi però rridu żommu f'moħħna li l-ewwel nett dina kienet xi ħaġa interessanti fis-seklu 18, kienet storja li kien jieħdu gost biha il-Maltin ta' dak iż-żmien. U fl-istess ħin kien ikollhom għamla ta' taqbila, ġifieri meta huma kienu jitalmu xi biċċa minna, allura kienu ixerduha, jiena ngħid biċċa minna kapaċi kienu jitalmuha kollha, ixerduha bil-fom. Ħa nisimgħu silta minna, u mbagħad nerġa' nikkummenta daqsxejn fuqha. Isimgħu l-silej. X'sija sewda kienet dinna meta morna l-Ġiżwita. Morna nieħdu lil Mambirek, kavallier għamiża fida. Regalala l-katina, regalatlu id-djamant. Kelma iġġib l-oħra sama waslu il-palazz. Ġi is-sinjur minn barra saqsa, is-sinjura fejna? Qaltlu, is-sinjura il-Ġiżwita qiegħda tisma' il-quddies. U l-Ġiżwita ma sabiex. Reġa ġi is-sinjur minn barra. Ejdli, is-sinjura fejna għax noqtol lilek minn floka. Is-sinjura fuq, fis-sala, titkellem mal-kavallier. Nitolbok la toqtolix. Huwa tela l-ewwel sala. L-ewwel sala ma sabiex, daħal fit-tieni sala. Qabada minn tfurja. L-aħħar tarġa li niżel tfixkel fil-pantuflija, seba' stalletti ta' mal-aħħar laħqet il-vina. U ġifieri qatilha, naturalment, ara s-seba' stalletti. Issa, dina hija l-ġrajja, kif inhi, kif fatt dik hija silta għaliex imbagħad din sakemm tmut tajt il-ħsibijiet tagħha hekk tkompli, ġifieri hemm parti oħra li eventwalment anke taħfer lil żewġa. Issa, il-mumenti ta' din il-ballata huma diversi. Hemm huma mumenti li juru il-gost tal-melodrama, anke fil-poezija. U hawnhekk interessanti li poezija bħal din għalhekk qed insejħula aħna il-poezija popolari, l-anja tagħha hija popolari fl-istess ħin, għaliex toġob u toġob ħafna minħabba l-elementi li fiha. Ħa naraw x'inhu huma l-elementi. L-ewwel nett għandna l-imħabba sigrieta bejn il-mara u l-kavallier. Issa għalkemm fit-taqbila li semmatenna silejn dina l-imħabba hija mqasra u mqasra apposta għaliex inkella iddejja l dak li jkun. Ġifieri jew kienu qed jaħdmu wkoll biex jagħtu l-wisa għall-immaġinazzjoni. L-imħabba sigrieta bejn dan il-kavallier u din il-mara. Daka huwa fattur importanti li jħallilhom il-wisa għall-immaġinazzjoni. Is-sinjur ifittex lill-martu, it-tieni mument, allura hawnhekk illum il-ġunata ngħidu aħna li qed jagħti aspett ta' suspense fih. X'sa jiġri la jsiba għax. Is-semmieħ diġa jaf li dik qiegħda ma' ħaddieħor. Mbagħad hemm il-qtil. U s-silta l-iqrajna ta' salsaw. Però titkompla wkoll bis-sejħa tal-mara, għax kif għad il-mara tibqa biex ngħidu hekk tibqa tferfer. Ma tmutx mal-ewwel, għall-avorja ta' seba' daqqiet ta' stallett. U hu tajt dina tagħmel is-sejħa għal maħfra qabel il-mewt, ġifieri donna hi trid titlaq id-dinja l-oħra b'kuxjenza safja. Issa hawnhekk tgħidli ma kuxjenza safja mhux hi kienet qed tagħmel ħażin. Però anka ir-raġel tagħha li qabatuha liġi fideh, u rajt tagħmel ħażin kontriha. Issa hawnhekk naturalment ma kienx żmien li toqgħod tiddiskuti dan il-fattur morali, jekk kellux dritt jew le, biss hi qed tagħti din il-maħfra lil żewġa. Tantu hekk li anka tagħti ħjiel fit-tieni parti li ma smajniex aħna. Li donna ma tara xejn ħażin, anzi hija ħaġa naturali jew ħaġa soċjali illi r-raġel jerġa' jiżewweġ. U mbagħad hemm naturalment l-aħħar kliem tal-mejta. U allura fl-aħħar tmut. Dawn huma il-waqtiet tal-ġrajja li għandna hawnhekk. Isom kitbit teatrali wkoll dawn. Iva, għaliex tinsiex li t-teatru kien għal-kavalleri, it-teatru kien għas-sinjuri. Għaw, f'dawn l-affarijiet, u ma setawx laqas teatrin, ma kellhom kien għadu ma wasalx it-teatrin fl-irħula, f'temna, li kienu jaħdmu b'dawn it-taqbiliet. It-taqbila kienet, kif qed tgħid inti, tiġi għamla ta' dramm fejn nifsu, ġifieri in-narrattiva, l-istorja, r-rakkuntar, hija xi ħaġa li jieħdu gost biha. U fl-istess ħin hemm id-drammatiċità, ma fl-istess ħin hemm ukoll il-gost tat-taqbila. Biex iktar jiġbidhom, issa ħaġa bħal din huma kienu jirrepetuha u jerġgħu jirrepetuha u din kienet timxi minn raħal għall-ieħor, f'temna. Il-mistoqsija hija għaliex l-għanja tal-awditur. Fil-parti li m'għandniex imsemmiha hemmhekk hemm ħiel hemm imsemmi li il-mejta, ġifieri din il-mara kienet il-bint tal-awditur. Però Kassar Pulicino jgħid li x'aktarx li mhux il-bint kienet imma il-mara tal-awditur u il-qattil, ġifieri r-raġel tagħha. L-għatela huwa l-awditur. Ġifieri hemm dawn iż-żewġ interpretazzjonijiet. L-isforduna hija li aħna tant m'għandniex affarijiet iddokumentati li ma tkunx tista' tkun taf l-affarijiet x'inhu huma. Mela noħduha kif inhi l-għanja tal-awditur u mbagħad dak li jkun jinterpreta kif jiffitja il-kuntest. U fil-kuntest aħna rridu ngħidu li din kienet bint l-awditur. U allura dak il-każ l-għanja tal-awditur huwa l-missier li qed jirrakkonta dak li ġara. Issa aħna mela semmejna ġimgħa l-oħra semmejna l-Arusa tal-Mosta u anke rajna silta minna l-lum bdejna bl-għanja tal-awditur. U issa ngħaddu għal aspett ieħor tal-poeżija popolari u aħna għadna qegħdin nitkellmu fuq it-taqbiliet popolari. Imma dawk li huma orali, dawna ġew infassla biex jitkantaw. Mhux bħala kidba, kienu mbagħad proċessi oħra. Nies, speċjalment fis-seklu 18, li minn dak li bdew jisimgħu, bdew jiktbuhom. U aħna allura dawn writnihom. Issa min jaf x'kien hemm iktar ma nkitbux, ġifieri min jaf kemm intilfu. Però issa wkoll wasal il-ħin li nimxu għal xi ħaġa oħra. Aħna s'issa rajna għamla ta' ballati jew narrattivi. Hemm il-vrajs, fosthom għandna il-vrajs tal-Madalena. Il-vrajs huwa taqbila popolari bil-Malti sewa li għandha xi ħta reliġjuża. U għalkemm il-kelma vrajs hija diminuttiv ta' vers, it-taqbila tista' tkun twila. U fil-fatt il-vrajs tal-Madalena hija twila. Issa, tajjeb li nisimgħuha u ħanipprovaw nisimgħu il-vrajs tal-Madalena kollha, ħalli mbagħad naraw daqsxejn kif nistgħu nikkummentaw. Imma importanti li semmiha joqgħdu attenti għax din jisimha il-vrajs tal-Madalena. U kif se naraw hemmhekk hemm elementi kontemporani ġifieri ta' meta nħolqot dil-għanja li mhumiex kontemporani għażmien ta' Kristu. Ġifieri hawnhekk min qabbilha dil-għanja sewa beda jilab ukoll donnu kellu l-liċenzja poetika biex jilab ukoll b'fatturi storiċi. Ma ħanisimgħuha. Marija il-Madalena, oħtok Marta batet għalik, għaltlek ilbes u żejjen b'dak il-ġawar l-aktar fin. Imxi immorru lejn il-Knisja, ħanisimgħu il-kelma tagħha. L-Anġlu ċenċel il-qampina u Ġesù tela jipritka. L-ewwel kelma li qalilhom daħlet f'qalb il-Madalena. Hija maret id-dar tagħha u kisret id-deb minn tagħha. Biċċa għamlitu fil-kejla, biċċa tagħtu lill-fqajrin. Marret id-dur dawra mad-dinja, iltaqet ma' raġel xwejjaħ, għaltlu, il-bib tal-ġenna fejnu, għalla, imxi l-qoddim, is-sibib u ħabbat fih. U xiref l-anġlu mis-sema, għalla, Madalen xi trid? Għaltlu, irrid inqerdu nubieti, għalla, su mal 7 snin u kul il-ħaxix ta' trejjaq, ixrob l-ilma tal-għadajjar, flok imħadda għamel kantun u għamel qatta taż-żarġun. U Marija il-Madalena issum kuljum, tikol il-ħaxix aħdar, tixrob l-ilma tal-għejun. Kif qatata dik xuxita, kif kisritom dawk l-imxat, tixrob l-ilma tal-għadajjar, tikol il-ħaxix tal-art, torqot fuq it-tiben, mħadda ċangun tal-art. U mbagħad ħarset lej idea, għaltilhom, idejn, ja idejn, kemm kontu bojot u sbieħ, issa sirtu bħal tal-bejjem, ma jarawkomx iżjed nies. 7 snin tal-penitenza u 7 oħra, 14, tixrob l-ilma tal-għadajjar, tiekol il-ħaxix tal-art. Din hija il-ġrajja tal-Madalena u kif qed naraw mhijiex il-ġrajja li nsibu fil-Vanġelu. Hija imħalta b'motivi meħudin mill-ħajja ta' kuljum ta' żmien 200-300 sena ilu. Però għandha wkoll il-mumenti tagħha. Ħanejdu flok momenti ħan sejħulhom fażijiet, hemm 4 fażijiet f'din il-ġrajja. L-ewwel nett insibu il-laqgħa tal-Madalena ma' Ġesù marret tisma' l-kelma tagħha. Ġifieri hawnhekk x'għandna il-midinba marbuta mal-pjaċiri tad-dinja tiġi mistiedna minn oħta biex mur tisma' lil Ġesù. U dina allura hija il-ħaġa meħuda biex najdu hekk minn dak li aħna nafu. It-tieni fażi l-effett ta' klim Ġesù fuqha. Infatti hi meta semgħat Ġesù tela jipritka l-ewwel kelma li qalilhom daħlet f'qalb il-Madalena u x'għamlet din. Kien hemm bidla ġo fiha u marret tqassam nofs ġida. Ġifieri, il-bidla li ssir fiha tibbaża ruħha fuq il-karità mhux biss u t-tiftix tal-veru għena. Ġifieri, anka fis-sagrifiċċju. U allura jiġi t-tielet waqt, tiġi t-tielet fażi, il-penitenza tagħha. Ħajjitha tissottomettiha għal dixxiplina jiebsa ta' rażan u ta' kies għal 7 snin. Anka flok ma torqod fuq imħadda pereżempju torqod fuq kantun. Mbagħad tiġi l-aħħar fażi. Il-konferma tal-bidla bħajja ta' astinenza qed tikkonferma anke meta tħares lejn idejha u tarhom filli kienu rotop u sbieħu s-saħrax u donna sa jibda jiddispjaċiha. Però terġa' tagħmel 7 snin oħra. Tirrifletti kif imbidlet u terġa' tagħmel it-tieni fażi ta' penitenza biex trażżan kull xenqa ta' pjaċir. Il-konferma, ġifieri qed ngħidu aħna ta' din l-astinenza tagħha. X'kien il-valur tagħha hawnhekk ma ħnisa nisiltu xi valuri letterari minna din, però il-punt ta' din is-sensiela li qed nagħmlu silejn huwa li it-tħaddim tal-Malti hawnhekk b'mod orali kienet iwassal il-gost tal-istorja iktar. Kienet iwassal il-gost ta' tħaddim tal-immaġinazzjoni, il-kreatività. Jekk irridu nistgħu nsejħu la kreatività letterarja, il-kreatività ta' dawn in-nies tal-antenati tagħna biex jaddattaw suġġett religjuż bi skopijiet ħanajdulu ta' valur ta' kuljum. Jiġifieri hawnhekk kellna ngħidu nistgħu nisiltu xi tagħlima. Jena iddejjaqni din li tittisled bil-fors tal-ima. Imma dik kienet mentalità li iridu jagħtu aspetti li kienu daqsxejn pozittivi wkoll. Hawnhekk għandek dawn l-aspetti li qegħdin nitkellmu fuqhom. Mela dak kien il-vrajs li kienet kif għadna taqbila popolari b'xeħta reliġjuża. Nagħdu issa biex ngħidu xi ħaġa fuq it-taħnina Maltija. It-taħnina, illum forsi ma ngħidux taħnina, ngħidu l-alabaj. Alright, ġifieri hemmhekk qegħdin l-istess. It-taħnina mela bħal l-alabaj hija jew kienet insomma għanja tan-nieqa tal-bennina ġifieri biex tħannen lit-tarbija ħalli jaqbada daqsxejn in-nas u torqod. Issa it-taħnina kien ikollha dawn it-taqsimiet li għandek ikun hemm il-ftuħ l-introduzzjoni. Mbagħad kienu jdaħlu daqsxejn ta' dialogu bejn il-Madonna u l-bambin, tinsiex li hawnhekk qed nitkellmu aħna bejn omm u t-tarbija. Qegħdin f'soċjetà li t-tarbija kienet tieħu ħsiebha biss l-omm mhux il-missier, mela allura trid tagħti d-dehra tal-paragun mal-Madonna u l-bambin. Ftehmna l-omm u bina. Mbagħad naturalment tidħol il-ħajja tas-sagra familja. Il-familja attwali sewa, il-familja komuni, kienet tassimla ruħa mas-sagra familja. Moment ieħor, taqsim oħra ġifieri, is-sejħa lill-anġli biex iwensu lit-tarbija. It-tarbija dejjem għandha assoċjazzjonijiet ma' innoċenza, ma' purezza, ftehmna, u s-sempliċità tagħha. U allura hawnhekk sa tkun imdawra bl-anġli din, u mal-anġli li jraqduha lit-tarbija. U ba fl-aħħar għandek la kenna l-introduzzjoni li tkollna l-konklużjoni hemm l-eluq tagħha. Naturalment l-eluq naħseb jiena kien jasal meta t-tarbija kienet torqod imbagħad għax ċerti affarijiet kienu jirrepetuhom sakemm iraqduha. Issa, l-implikazzjoni tat-taħnina hija bbażata fuq it-tixbih ta' omm komuni u t-tarbija tagħha mal-Madonna u l-bambin. U dan il-paragun huwa importanti għaliex f'dan il-paragun kien ikun hemm is-serħ tal-moħħ tal-omm. U allura l-omm kien ikollha dak is-serħ tal-moħħ kienet titrasferixxi dik il-kalmezza fuq bina jew binta fuq it-tarbija. Issa anke minn din, taħnina taf tkun daqsxejn twila, però aħna sa nisiltu il-ftuħ u l-għeluq minn waħda mit-taħninet li uritna u li ir-rekordja nerġa' nsemmi Giuse Kassar Pulicino x'ħafna mix-xogħol fuq dan intagħmel minn Giuse Kassar Pulicino. Ħanisimgħu il-bidu u t-tmiem. Orqod ibni orqod fil-bennina tal-ħarir. Nam, dik omok il-Madonna, dak missierek San Ġwakkin. Nam, orqod ibni orqod fil-bennina tal-ħarir. Omok Santa Clara, missierek Santu Wistin, ħutek kollha il-Kapuċċini, missierek Ġesu Bambin. Sewa, u hekk għandna il-bidu u għandna it-tmiem. Però kif qed naraw hawnhekk qed iddawwar ukoll bil-lingwaġġ, qed iddawwar lit-tarbija bil-qaddisin li jienu u koll l-spirtu religjuż tagħha. Imma interessanti il-bidu kif użaw il-Malti anka biex jimitaw il-tħannina tal-om. Ħanarġa nirrepeti l-ewwel strofa. Orqod, ibni orqod, fil-bennina tal-ħarir. Naam, ara, hemmhekk qiegħda miktuba kif qiegħda hawnhekk quddiemna bil-qa doppja, jiġifieri tkun twila. Naam, isha t-timita. Hawnhekk għandna biċċa espressjoni onomatopejka li ġiet irrappreżentata wkoll. Jiġifieri anka huma kienu joħolqu il-ħsejjes żbieħ għall-widna biex iraqdu. Dik ommu kil-Madonna dak missierek San Joaquin. U dik innam traqqat u tħeddel. Mela tħannina wkoll kellha il-funzjoni tagħha, l-om qed inqeda bil-Malti, right? L-om ġifieri meta qed ngħidu l-om hawnhekk għandna dera komuni, dera komunissima biex ngħidu hekk, u hawnhekk ukoll qed tidħol ix-xena ta' l-użu tal-lingwa bejn l-om u t-tarbija. L-lum il-ġurnata nafu nispjegawhom mod ieħor daw, però min issa nidħol f'aspetti psikoloġiċi tal-effett tagħha. Issa, ma dawn l-għanijiet ukoll tajjeb insemmu klimirriqi li kienu jkunu versi mqabbla popolari famla ta' talb għall-iskunġrar. Donno kinti tajdom biex tkeċċi għall-iskunġrar, tkeċċi. Spiritu ħażin. Xi spiritu ħażin, xi għajn ħażina jew ma nafx jekk smajtiex il-kelma xi bedudu. Dika konna nużaw meta konna żgħira, no? Xi ħaġa hekk ta' ħażen. Okej? Jiġifieri dina kienet għamla ta' għanja biskop li tipproteġi lil xi ħadd minn xi għawċ jew tfejqu minn xi marda. Ħalli nieħdu eżempju wieħed. Unizmaw, dina qasira. Ħżiża, ħżiża, mura ntommok il-moqżiża. Nirqik, nerġa' nirqik, se naqtalek l-erq li fik. Sewa, imma ara kif ħadmu il-Malti. Ħżiża, ħżiża, mura ntommok il-moqżiża. Ora għandek ir-rima. Imbagħad, nirqik, nerġa' nirqik, nirqik, nerġa' nirqik. Rqi huwa xi ħaġa li hu marbut mal-ħażen. Sewa, allura jien sa irdek. Aħna għandna irqaq dejja, dejqu. Sewa. U sa naqtalek l-erq li fik, jiġifieri f'din l-għanja. L-idea hija li inti taqret il-ħażen mill-erq tiegħu, mhux sempliċement tal-wiċċ. Issa dan kollu juri li dar in-nies komuni kienu jindew bil-Malti mhux għal ħtiġijiet tagħhom biss, ġifieri hawnhekk m'għandniex Malti għal komunikazzjoni, ta' dan il-fattur ma tantx għandna evidenza bil-Malti, imma anke għad-divertiment bħala espressjoni anke biex jesprimu ruħhom. Fihom dawn it-taqbiliet m'hemmx l-espressjoni individwali tal-għannej, imma espressjoni konvenzjonali. Hawnhekk naraw narfu is-soċjetà, narfu l-kotra u mhux narfu l-individwu, bħal meta aħna semmejna il-poeżija ta' Caxaro, pereżempju, fil-poeżija ta' Caxaro hemmhekk narfu lill-individwu, għaliex dak kitba u mhux f'isem il-kotra. U naturalment mhux dejjem għandha metrika li tkun irfinuta. Sewa, il-kriża kienet tinkoraġixxi l-kitba tal-poeżiji popolari l-aktar meta dawn kien ikollhom xi ħta reliġjuża. Bosta minnhom ix-xandru u ix-xandru b'mod ferriċi biex najdu ek, infirxu u forsi daw l-iktar li baqaw. Però kienu iħabru koll esperienza minar ma jgħodu jitnikru fuqa di l-esperienza għaliex ma kienx hemm bżonn għad-dettalji bħal medna fl-għanja ta' l-auditur per eżempju li il-raġel jiġi mbagħad jistaqsil il-qaddejja kienet xi ħaġa komuni, m'hemmx għarfej jgħodu noqogħdu nitnikru fuq l-istorja ta' x'tip ta' qaddejja kienet x'kienet tagħmel f'temna u għaliex kienet tipprova taħbi lil-mara dak li għamlet sewwa. Mela ma kienux joqgħdu jitnikru fuq id-dettalji. U naturalment inqas ma kellhom skop li jiseltu xi aspetti psikoloġiċi. Huma sempliċi u fl-istess ħin rari jindividwalizzaw. Issa aħna bdana naħseb li tajjeb li nagħlqu hawnhekk fuq il-poeżija popolari illi hija għal orali, poezija orali, sewa. Biss, aħna fi program ieħor mbagħad naraw iktar fuq il-poezija popolari, però miktuba mbagħad, u naraw anka id-differenza. Tajb, ħafna hemmhekk ħantemmu il-program tal-lum fejn kif għednilkom illum tkellimna dwar taqbiliet orali, il-ġimgħa d-dieħla ħanitkellmu dwar il-poezija popolari miktuba. Għalhekk kunu magħna il-ġimgħa d-dieħla minn Campus FM, Selim Buħaġġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa. Inselmulkom.